Kristo Pablo Bajuavo. Ni matumaini yangu kuwa hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ikiwa ni tarehe 24 Agosti 2018. Kwanza mtasari wake. Serikali ya Burundi imebaini kufanya hatua mbele ili kuboresha uhusiano kati ya Burundi na mataifa mengine ikiwemo nchi za Rwanda na Ubelgiji. Waziri wa uhusiano wa kimataifa ameyatamka hayo baada ya mkutano wake na mabalozi pamoja na mashirika ya kimataifa. Wafanyabiashara wa mafuta ya mgazi watano wakiwemo wanawake wawili na wanaume watatu wa kata ya Kanyami mkoani Ngozi wamewekwa gerezani tangu jana wakitumiwa kutotii amri ya kuhamia soko mpya. Na katika habari za kimataifa tutamulika kuhusu kushtakiwa kwa mkuu wa jeshi la polisi wa zamani nchini Uganda, Kale Kayihura, na nchini DRC. Tume ya uchaguzi tatangaza leo majina ya wagombea urais. Haya mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Eric Uwimana, na kusi uambatane nami hadi tamati. Isanganiro. Taarifa kamili. Kuna ripotiwa uhaba wa maji katika baadhi ya mitaa ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Baadhi ya raia wanasema kuwa hawapati maji kama ipasavyo. Wanabaini kuwa siku tatu zinaweza pita bila kupata maji. Wanaomba viongozi husika kuwapatia maji. Mengi zaidi na Jerome Nichangereye. Ukosefu wa maji huko Kamenge unaonekana mara nyingi. Huyo ni mmoja kati ya raia wa tarafani Ntahangwa kaskazini mwa jiji Bujumbura, anasema kuwa maisha yao ni magumu kutokana na ukosefu wa maji safi. Raia wa kata ya Songa mtaani Kamenge wanaeleza kuwa wanasumbuka usiku wote wakisubiri maji kwa sababu yanapatikana usiku pekee. Ukosefu wa maji huko Kamenge unaonekana mara nyingi, kwani maji huwezi kuyapata mchana. Ina maana kuwa ukitaka maji lazima uje usiku wa manane tena. Kuna kipindi kirefu bila maji, ukiona ukosefu wa maji katika mchana, ina maana kuwa yanakuja saa sita za usiku. Naweza kusema tangu ya mwezi wa sita kulikuonekana huyu ukosefu wa maji. Hali ni kama hiyo kwa raia wa kata ya Taba mtaani Gihosha, wananungunika kutokana na ukosefu wa maji. Wanabaini kuwa huwa wanapasi siku tatu mfululizo bila kupata maji. Tunamaliza siku tatu hatupate maji. Sisi tunajialanjia kwa juu tupate maji madogo, kwa hivyo wakatuletea maji na ile makinga hivi bakaleta hapa, lakini tumekosa maji kabisa. Si bado hatujafikia kwa juu. Hii ni tatizo, sio watu ya mtu mmoja wala wawili, tuko watu mingi kwa juu. Basi mimi mtufikie mbele kwa juu watute maji. Raia hao wanasema kuwa harakati zao zinazorota kutokana na uhaba huo wa maji, wakieleza kuwa wanalazimika kuyasaka popote yalipo kabla ya kuendesha kazi zao. Shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme REGIDESO wamesema kuwa watatoa maelezo katika taarifa zetu za baadaye. Wafanyabiashara wa mafuta ya mgazi watano wakiwemo wanawake wawili na wanaume watatu wa kata ya Kanyami mkoani Ngozi wamewekwa gerezani tangu jana. Wanatumiwa kukataa kutii amri ya kuhamia kwenye soko mpya ya Vyegwa wilayani Mumba itakayowahifadhi wafanyabiashara wakubwa wa bidhaa hizo. Ni taarifa ya Kapolele Muzagara ikisomwa na Moize Misago. Hao wanauziuliwa ni Nkurunziza Joseph, Nduayezu Artemo, Manirambo na Innocent Bizima na Jacqueline, pamoja na Niragira Consolate. Wanazuiliwa wakiwa na gurudumu zao zenye mawese takriban lita 450 ambazo walikuwa nazo walipokamatwa kwenye duka zao. Kiongozi wa tarafa ya Ngozi anasema kuwa walipinga kwenda kufanyia kazi yao ya biashara ya mawese kwenye soko mpya ya Vyegwa tarafani Mumba, ili hali kuna sheria ya gavana wa mkoa wa Ngozi inawataka wafanya biashara mawese kujelekeza kufanya kazi yao sokoni hapo. Wengi miongoni mwa wafanyabiashara wa mawese wanungunika wakisema kuwa kwenye soko hilo la Vyegwa hawapati wateja kama wakati walivyokuwa wakifanya kazi yao mjini Ngozi. Hao wanaoziuliwa wanasema kutokuwa na hatia, wakibaini kuwa hakuna soko lao ambalo walifungua, wakisema kuwa wanafanya biashara yao ndani ya maduka yao kama wafanyabiashara wa bidhaa nyingine mjini Ngozi. Songa mbele Rajabu, kiongozi wa tarafa ya Ngozi, anasema kuwa wafanyabiashara hao watatozwa faini maarufu amande administrative kwa Kifaransa na baadaye waachiwe huru. Na iwapo wakirejea kosa hilo, hatua zingine zitachukuliwa, amezidi kusema kiongozi huyo. Soko hilo la Viegwa liko kwenye umbali wa kilomita 2 ukitokea kwenye ikulu ya raisi iliyopo Ubuye tarafani Mwumba, pamoja na kwenye umbali wa kilomita 2 ukitokea mjini Ngozi. Asante sana bwana Moise Misago, mpango wa kitaifa wa maendeleo wa taifa la Burundi ambao utakuwa ni kielelezo hadi mwaka 2027 kuimarisha haki kwa wote ni miongoni mwa matarajio yake. Katika vipengele vingine na katika vipaumbele vingine ni kuondokana na utoaji pamoja na ulaji rushwa na ushirikiano wa kimataifa pamoja na uhifadhi wa mazingira. Madarasa 6 na ofisi ya mkurugenzi wa shule ya msingi ya Luyola wilayani Butihinda mkoani Muyinga yaliharibiwa na mvua zenye upepo mkali zilizonyesha jana Alhamisi alasiri. Inosahari Nganji, kiongozi wa wilaya ya Butihinda, amesema kuwa mbali na paa iliyoharibiwa, vitabu vya kufundishia ambavyo vilikuwa ndani ya ofisi ya mkurugenzi vimeharibika vibaya, na ikiwa inatarajiwa kuanza visomo hivi karibuni, kiongozi wa wilaya ya Butihinda amebaini kuwa kama vifaa vya kukarabati nyumba hizo havitopatikana mapema, wanafunzi wa shule hiyo watapelekwa katika kwenye shule za karibu. Watu 9 ambao wanasema hawakubali uongozi wa chama cha Ipedezi Ngabiwanga walikamatwa jana Alhamisi saa za mchana kwenye makao makuu ya mkoa wa Makamba. Polisi na washtaki kufanya mkutano kinyume cha sheria. Habari za mwanzo zilibaini kuwa wamepelekwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkoani humo na kwa ajili ya kuhojiwa. Lakini vyanzo karibu na ofisi hiyo nasema huenda watu hao wako mikononi mwa kitengo cha ujasusi jijini Bujumbura. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kuna mengi yaliyofanyika ili kuboresha uhusiano kati ya Burundi na mataifa mengine ikiwemo nchi ya Rwanda na Ubelgiji. Aliyasema hayo waziri wa ushirikiano wa kimataifa ikiwa ni baada ya mkutano kati ya wizara hiyo na mabalozi pamoja na mashirika ya kimataifa yanayofanyia kazi nchini Burundi. Kuhusiana na mazungumzo ya Ezekiel Nibigira, amefahamisha kuwa tayari serikali ishakubali kuhudhuria raundi ya 5 ya mazungumzo. Tumsikilize akitafsiriwa na Shahari Makoto. Murabizi yuko hariho. Unajua kuwa kuna mazungumzo ameanzishwa hapo awali katika mihula minne. Burundi ilikuwa ikitarajia ya kwamba mazungumzo hayo angefika ukingoni kwa kipindi kile cha 4, ila haikuwezekana kumalizika kwa mazungumzo hayo. Muda ule paliandaliwa uchaguzi wa katiba na kusababisha serikali kuomba kushimamishwa kwa muda wa mazungumzo hayo ili uchaguzi wa katiba uendeshwe bila misukosuko, kwani ilikuwa muhimu kuandaa vizuri uchaguzi huo. Muda huu uchaguzi huo umeshamalizika. Serikali inajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka wa 2020. Muhula wa 5 wa mazungumzo anayoandaliwa ana lengo lipi? Lengo ni kujadiliana kwa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka wa 2020. Mazungumzo hayo tuahitaji kuwa ndiyo mazungumzo ya mwisho, ni ya mwisho kabisa ambayo Burundi tashiriki, kwa maana Warundi hawawezi kutegemea mazungumzo kutoka ugenini ya kwamba tuna yale mazungumzo anayoshirikisha Warundi wengi nchini kati hagati mu gihugu hagati ya Barundi bose. Habari za kimataifa. Katika habari za ugenini, tume ya uchaguzi kutangaza majina ya wagombea urais DRC. Mkuu wa jeshi la polisi wa zamani Uganda Kale Kayula ameshtakiwa. Na nchini Sudan Kusini, makundi hasimu yatarajia kutia saini mkataba wa mwisho Jumatatu. Habari za kimataifa na mwenzetu Barin Havyarimana. Orodha ya muda ya gombea uraisi katika uchaguzi wa bunge katika ngazi ya kitaifa unaotarajiwa Desemba 23 nchini DRC itajulikana Ijumaa hii kabla ya mahakama ya katiba kuchapisha orodha ya mwisho wa gombea Septemba 19. Zoezi la kuchunguza vigezo vya wagombea liliendelea hadi usiku wa kuamkia leo. Kwa upande wa tume ya uchaguzi CENI, wanasema itakuwa swala la kuchagua wale ambao kati ya wagombea uchaguzi uraisi ule wa bunge wanaotimiza vigezo na masharti ya kuwania katika uchaguzi huo kama inavyoelezwa katika sheria ya uchaguzi. Aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Uganda IGP Kale Kayihura amefikishwa katika mahakama ya jeshi ya Makindye kwa mashtaka kadhaa dhidi yake. Ameshtakiwa kwa kushindwa kulinda zana za kivita, kwamba kati ya mwaka 2012-2018 alitoa idhini silaha zitolewe kwa watu wasiostahili, na ameshtakiwa kwa kusaidia na kuhamishwa kiharamu kwa raia wa Rwanda walioko uhamishoni. Mkataba wa mwisho wa amani nchini Sudani Kusini unatarajiwa kutiwa saini Jumatatu ijayo jijini Khartoum nchini Sudani. Mkataba huu unaeleza kuachiliwa huru kwa wafungwa, utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuundwa kwa serikali ya mpito ndani ya miezi minne. Taarifa zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinabaini kuwa waziri wa habari Michael Makuei amesema pande ya simu nchini humo zimefikia mwafaka kuhusu mswada wa mkataba wa mwisho wa amani ambao unatarajiwa kusainiwa Agosti 27 huko Khartoum. Asante sana bwana Bare na Abdulimana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani kwa kuambatana nasi. Asante sana bwana Eric Wimana ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuabo, panapo majaliwa ya Mola.